तरह दानिश की बात सुनकर फिर बोली, मुझे आपसे पूछना था कि आपने मुझे आखिर मना क्यों किया वहां जाने से। ये सुनकर दानिश उसे इंटेंस नजरों से घूरते हुए बोला, क्या तुम्हें सच में जानना है सिलीगल? ये सुनकर अंतरा तुरंत अपना सर हाँ में हिला देती है और दानिश को देखने लगी। वहीं दानिश उसे देखकर हल्के से मुस्कुराया और बोला, कम टू मी। ये सुनकर अंतरा अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, क्यों? वहीं से बताइए आपको जो भी बताना हो, मैं आपके पास नहीं आऊंगी। इस पर दानिश बेफिक्री से बोला, ओके देन, मैं कुछ नहीं बता रहा। ये कहकर वो वापस खेलने लगा। वहीं अंतरा अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, दानिश आप बहुत जिद्दी हो। दानिश टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, आई नो सिली गर्ल, कुछ नया बताओ मुझे मेरे बारे में। अंतरा चिढ़कर अपने पैर पटकते हुए फिर दानिश के करीब गई और बोली, हाँ अब बताइए, आ गई मैं आपके पास। दानिश ने अंतरा को अपने करीब खड़ा देखकर अपने स्टिक को फिर टेबल पर रख दिया और आगे बढ़कर अंतरा को कमर से पकड़ते हुए टेबल पर बैठा दिया। अंतरा सवालिया नजरों से दानिश को घूरे जा रही थी। वहीं दानिश टेबल के इर्द गिर्द अपने दोनों हाथ रखकर अंतरा की आंखों में गहराई से देखते हुए बोला, तुम्हें कोई और देखे तो मेरा दिल जल उठता है, और वहां तुम्हें देखने वाला मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मौजूद था, जो तुम्हारे करीब आने की कोशिश जरूर करता, वो भी मेरी गैर मौजूदगी में। ये बात सुनकर अंतरा कुछ पल के लिए खामोश हो गई और कुछ सोच में पड़ गई, जिसके बाद वो गुस्से से बोली, दानिश आप रियान से बेवजह दुश्मनी कर रहे हैं, जबकि मैं उसे जरा भी पसंद नहीं करती। इस पर दानिश की नजरें सर्द हो गईं और वो अपने दांत भींचते हुए बोला, मेरी दुश्मनी उससे बेवजह की नहीं है, और रही बात तुम्हारे पसंद की, तो तुम भले ही उसे पसंद ना करो, लेकिन वो तुमको मुझसे दूर करने की कोशिश में लगा हुआ है, जो मैं कभी होने नहीं दूंगा सिली गर्ल। ये कहकर दानिश ने अंतरा के चेहरे को उसके चिन्ह से पकड़ते हुए ऊपर उठाया और उसकी गुलाबी होठों पर अपने होंठ रख दिए। अंतरा को अब जैसे आदत हो चुकी थी, जिस वजह से उसने कसकर टेबल के कोने को पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद दानिश ने उसके होंठों को छोड़ दिया। उसके छोड़ते ही अंतरा गहरी सांस लेते हुए खुद की सांसों को नॉर्मल करने लगी। दानिश उसके लाल हो चुके चेहरे को देखकर बोला, नेक्स्ट टाइम से तुम उसे लेकर मुझसे कोई बात नहीं करोगी, गॉट इट? ये सुनकर अंतरा दानिश को घूरते हुए बस अपना सर हिला देती है। उसे अभी बहस करने का जरा भी मन नहीं था। तभी दानिश अंतरा को उसी बिलियर्ड टेबल पर झुकाने लगा, जिसे देखकर अंतरा हड़बड़ाते हुए बोली, ये क्या क्या कर रहे हैं आप दानिश? दानिश मदहोशी से उसके करीब आते हुए बोला, सोच रहा हूँ अपनी शादी की फर्स्ट नाइट मना लूं। ये सुनते ही अंतरा की आंखें बड़ी हो गईं और चेहरा लाल हो गया। फिर उसने दानिश से ब्लश करते हुए कहा, दानिश क्या आप भी यहाँ, हम कैसे? ये बोलते बोलते अंतरा अपने आप रुक गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वहीं अंतरा की बात सुनकर दानिश टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, अगर तुम चाहो तो हम कहीं बाहर अपनी स्पेशल नाइट को सेलिब्रेट कर सकते हैं। अंतरा मुंह खोले दानिश की बात सुनती रह गई। दानिश उसकी बड़ी बड़ी पलकों पर अपने होंठ रखते हुए बोला, Tell me, silly girl, what do you want? अंतरा अपनी पलकें शर्म से नीचे झुकाते हुए बोली, आप मुझे अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं इस रिश्ते को अभी आगे नहीं बढ़ाऊंगी। ये सुनकर दानिश उसकी नाक पर किस करते हुए बोला, कोई बात नहीं, ये रिश्ता आगे तो जरूर बढ़ेगा और जल्द ही, जिसमें तुम मेरा साथ दोगी। अंतरा उसे घूर कर देखने लगी तो दानिश उसके चेहरे को सहलाते हुए बोला, Answer me, silly girl. अंतरा बात बदलते हुए बोली, दानिश मुझे भूख लगी है, मैंने काफी देर से कुछ नहीं खाया। दानिश ये सुनकर सेडक्टिव आवाज में बोला, मैंने भी कुछ नहीं खाया सिली गर्ल, चलो दोनों मिलकर एक साथ एक दूसरे को खाते हैं। अंतरा अब शर्म से पूरी तरह लाल हो चुकी थी दानिश की बेशर्मी भरी बातें सुनकर, और वो धीरे से दानिश को खुद से दूर धक्का देकर बोली, आप बहुत बेशर्म हो दानिश, अब मुझे जाने दीजिए। दानिश के चेहरे पर एक अलग ही सुकून दिख रहा था और वो उससे अलग होकर कुछ पल ऐसे ही शांत खड़ा रहा और फिर अपनी पॉकेट से सिगरेट निकालते हुए विंडो के पास चला गया। अंतरा एक टक दानिश को जाते हुए देखने लगी। दानिश एक टक चांद को देखते हुए स्मोक कर रहा था। अंतरा फिर टेबल से नीचे उतरते हुए खुद के कपड़े और बालों को ठीक करने लगी और फिर उसकी नजर जैसे ही सामने गई वो थोड़ी हड़बड़ा गई क्योंकि दानिश उसे ही स्मोक करते हुए घूर रहा था। अंतरा ने अपना सर चुपचाप नीचे झुका लिया क्योंकि दानिश की नजरें काफी इंटेंस थी। वहीं दानिश ने स्मोक करने के बाद अपने कदम अंतरा की तरफ बढ़ाए। अंतरा ने फिर अपना सर उठाकर दानिश को देखा तो दानिश उसके पास आते हुए बोला, Are you hungry? ये सुनकर अंतरा ने तुरंत हाँ में सर हिलाया तो दानिश उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोला, Okay, let's go. ये कहते हुए दानिश उसे लेकर गेमिंग रूम से बाहर निकल गया। वहीं अंतरा हड़बड़ाते हुए उसके कंधे को पकड़ लेती है। दानिश उसे लेकर सीधे अपने रूम में आया और अंतरा को काउच पर बैठाया। अंतरा चुपचाप बैठ गई। दानिश ने कॉल करके खाना ऑर्डर किया और फिर अंतरा को देखते हुए वॉशरूम में चला गया। उसके जाते ही अंतरा दानिश को बुरी तरह कोसते हुए बोली, शैतान हो आप जैसा इंसान क्यों आया मेरी जिंदगी में? मुझे बचपन से ही आपसे दूर रहना था। आखिर दानिश जैसा दानव मुझे ही क्यों दिया आपने भगवान जी? वो इसी तरह जी भरकर दानिश को कोसने लगी। तभी रूम का गेट नॉक हुआ। अंतरा उठकर गेट खोलने गई तो एक नौकर अपने हाथ में खाने की प्लेट लेकर वहां खड़ा था। वो नौकर जब टेबल पर उन खाने की प्लेट्स को रख रहा था तब उसकी हल्की सी नजर अंतरा के गले पर पड़ गई क्योंकि अंतरा के ड्रेस का गला थोड़ा डीप था, जिसे देखकर उस नौकर का दिल मचल उठा और वो हवस से अंतरा को घूरने लगा। तभी दानिश वॉशरूम से बाहर निकला और बाहर आते ही उसकी नजर सीधे उस नौकर पर गई और उसे देखकर ही दानिश का चेहरा सर्द हो गया और उसने सर्द आवाज में उस नौकर से कहा, Get lost! वो नौकर जिसका ध्यान अभी भी अंतरा पर था वो बिल्कुल घबरा गया दानिश की बात सुनकर। वो तुरंत वहां से बाहर निकल गया। दानिश की मुट्ठी कसी हुई थी और वो तीखे लहजे में अंतरा को घूरने लगा और फिर वो अंतरा को ध्यान से देखते हुए बोला, तुम्हें ऐसे कपड़े किसने दिलाए? ये सुनकर अंतरा ना समझी में खुद के कपड़े देखते हुए बोली, अब क्या मतलब? दानिश सर्द आवाज में बोला, जाओ जाकर इसे चेंज करो और आज के बाद तुम ऐसे डीप नेक क्लोथ्स नहीं पहनोगी, गॉट इट? ये सुनकर अंतरा हैरान थी और वो कुछ कहती कि दानिश उसे बुरी तरह घूरने लगा, जिसे देखकर फिर अंतरा चुप हो गई और मुंह बनाते हुए क्लोजेट में चली गई। कुछ देर बाद अंतरा एक नाइट गाउन पहनकर बाहर आई तो उसने इधर उधर देखा, उसे दानिश रूम में नहीं दिखा। उसे देखकर अंतरा टेबल पर रखे खाने के पास जाते हुए बोली, अब ये दानिश कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे। ये कहते हुए अंतरा फिर सोफे पर बैठ गई। उसने कुछ देर तक दानिश का इंतजार किया। दानिश काफी देर तक नहीं आया। अंतरा को भूख भी लगी थी जिस वजह से उसने फिर डिनर शुरू कर दिया। अंतरा अपने डिनर में बिजी हो गई। वहीं अब तक सभी भारद्वाज विला से लौट रहे थे। कुछ ही देर में सभी की कार पैलेस के बाहर आकर रुकी। सभी कार से बाहर निकलकर अंदर आए। बिपाशा जी घर में आते ही एक नजर थर्ड फ्लोर पर देखती हैं, जहां की डिम लाइट ऑन थी। ये देखकर वो मन में बोली, लगता है कि दानिश भी आ चुका है, कल अंतरा से उसकी तबीयत पूछ लूंगी। वो फिर सीधे अपने रूम में चली गई। वहीं बाकी सभी अपने अपने रूम में चले गए। कल शादी थी जिस वजह से काफी तैयारियां करनी थी। हालांकि शादी भारद्वाज विला से होनी थी। वहीं रूम में अंतरा अपना खाना खत्म करने के बाद सीधे बेड पर आकर लेट गई और खुद को ब्लैंकेट से कवर करके आराम से अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि खाना खाने के बाद उसे काफी नींद आती थी और कुछ ही देर में वो सो गई। वहीं दूसरी तरफ अंडरग्राउंड एरिया में इस वक्त दानिश सोफे पर अपना सर टिकाकर अपनी आंखें बंद किए बैठा था। वहां चारों तरफ अंधेरा था पर एक फोकस लाइट बीच में जल रही थी, जहां इस वक्त वही नौकर अधमरी हालत में पड़ा था जिसने अंतरा को हवस से देखा था। तभी वहां उस नौकर की चीख गूंजने लगी। दानिश के चेहरे पर अपने आप खतरनाक स्माइल आ गई और वो अपनी आंखें खोलकर सामने देखने लगा, जहां इस वक्त दानिश का एक गार्ड उस नौकर को बुरी तरह टॉर्चर कर रहा था। और तभी उस गार्ड ने उस नौकर की आंखों में एसिड डाल दिया और वो नौकर दर्द से बिलख उठा। उसकी डरावनी चीखें पूरे ग्राउंड एरिया में गूंजने लगी। उस नौकर की दोनों आंखों से खून बह रहा था। वहीं उसकी चीख को सुनकर दानिश के चेहरे पर अलग ही सुकून था। फिर वो अपने गार्ड को ऑर्डर देते हुए ठंडी आवाज में बोला, एसिड तब तक इसकी आंखों में डालो जब तक इसकी चीख हमेशा के लिए इस ग्राउंड में ना बंद हो जाए। वहीं वो नौकर जमीन पर दर्द के मारे लगभग लोट रहा था, पर दानिश ने अपना ऑर्डर सुनाकर वापस से सोफे से अपना सर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरी तरफ भारद्वाज विला से शिवम और श्रेया दोनों साथ लौट रहे थे और इस वक्त दोनों एक ही कार में थे। श्रेया विंडो से बाहर देखते हुए कुछ सोच रही थी तो वहीं शिवम कार ड्राइव कर रहा था। तभी श्रेया कुछ सोचते हुए बोली, शिवम क्या तुम आज भी मोनिका से बात करते हो? ये सुनकर शिवम बोला, नहीं, मुझे जब पता चला कि तुम उसकी वजह से गलतफहमी में पड़ चुकी हो तो मैंने उसी टाइम से उससे कॉन्टेक्ट तोड़ दिया था। ये सुनकर श्रेया उदासी से बोली, मोनिका ने जिस तरह बताया था कि वो तुम्हारे साथ एंगेज्ड है, उसे देखकर तो कोई भी पॉजिटिव गर्लफ्रेंड शक करने लगेगी और गलतफहमी में पड़ जाएगी। ये सुनकर शिवम ने मुस्कुराते हुए अपने एक हाथ से श्रेया के एक हाथ को पकड़ लिया और उस पर एक किस कर लिया और फिर सामने ड्राइव करते हुए बोला, मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझता हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें स्पेस दिया कि तुम खुद से सही फैसला लो और खुद से देखो कि मैंने हमेशा से सिर्फ तुमसे प्यार किया था और किसी से नहीं। ये सुनकर श्रेया के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और वो विंडो से बाहर देखते हुए फिर बोली, आई लव यू। शिवम ये सुनकर मुस्कुरा उठा और प्यार से एक नजर श्रेया को देखते हुए बोला, आई लव यू टू जान। श्रेया जान शब्द सुनकर ब्लश करने लगी और शिवम से बोली, तुम फ्लर्टी कब से हो गए? ये सुनकर शिवम कैजुअली बोला, तुम्हारे लिए मुझे होना पड़ा क्योंकि तुम तो फ्लर्ट करती नहीं, इसलिए मैंने सोचा मैं ही कर लूं। ये सुनकर वो हंसने लगी और शिवम भी मुस्कुरा दिया। कुछ ही देर में शिवम ने श्रेया को उसके बंगले के बाहर छोड़ा और उसे बाय बोलकर अपनी कार लेकर वहां से चला गया। इधर श्रेया भी अपने बंगले के अंदर चली गई। क्या अंतरा जान पाएगी दानिश के इस हैवान रूप को? क्या होगा अंतरा की जिंदगी में आगे? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।